Baada ya kuyataja haya na kabla ya kuchukua uradi mmoja na kutafsiri na kusherehesha katika nyiradi za asubuhi pamoja na nyiradi za jioni ambazo insha Allah Taala tutazitaja moja moja na sherehe zake na maana zake ili tuelewe kile ambacho tunakisema. Kabla ya kuliendea hilo, bila shaka kuna umuhimu wa kutaja umuhimu wa mtu kufanya dhikri na fadhila za kufanya dhikri katika kila mahala, kama tulivyoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna sehemu isipokuwa kaweka dhikri. Mpaka unapomuona mtu ambaye ana tatizo, ana janga, kilema, kipofu, kiwete, kuna maneno atakao yaseme: alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Huu ni mfano tu kwamba sifa zote njema zinamstahiki Allah ambaye ameniafu mimi kutokamana na yale aliyokutahini wewe. Unayosema hayo unapomuona mubtala, wafaddalani, na akanifadhilisha Allah ala kathirin mimman khalaqa tafdila, kuwa mimi ni mbora kuliko wengi aliyowaumba, sababu mimi ni mwana wa Adam, amenifadhilisha kiumbile, amenibeba bara, amenibeba baharini, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, tumemkirimu mwana wa Adam, sisi tumemkirimu mwana wa Adam, tumembeba mwana wa Adam nchi kavu na baharini. Baharini anapanda markebu, jahazi kadha, jambo ambalo hawezi kulifanya ng'ombe wala mbuzi wala kadha wala kadha, kadhalika nchi kavu. Baada ya kuyataja haya na kabla ya kuchukua uradi mmoja na kutafsiri na kusherehesha katika nyiradi za asubuhi pamoja na nyiradi za jioni ambazo insha Allah Taala tutazitaja moja moja na sherehe zake na maana zake ili tuelewe kile ambacho tunakisema. Kabla ya kuliendea hilo, bila shaka kuna umuhimu wa kutaja umuhimu wa mtu kufanya dhikri na fadhila za kufanya dhikri katika kila mahala, kama tulivyoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna sehemu isipokuwa kaweka dhikri. Mpaka unapomuona mtu ambaye ana tatizo, ana janga, kilema, kipofu, kiwete, kuna maneno atakao yaseme: alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Huu ni mfano tu kwamba sifa zote njema zinamstahiki Allah ambaye ameniafu mimi kutokamana na yale aliyokutahini wewe. Unayosema hayo unapomuona mubtala, wafaddalani, na akanifadhilisha Allah ala kathirin mimman khalaqa tafdila, kuwa mimi ni mbora kuliko wengi aliyowaumba, sababu mimi ni mwana wa Adam, amenifadhilisha kiumbile, amenibeba bara, amenibeba baharini, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, tumemkirimu mwana wa Adam, sisi tumemkirimu mwana wa Adam, tumembeba mwana wa Adam nchi kavu na baharini. Baharini anapanda markebu, jahazi kadha, jambo ambalo hawezi kulifanya ng'ombe wala mbuzi wala kadha wala kadha, kadhalika nchi kavu.